Hogy én is megmutathassam, hogy van bennem történet, hogy van nem. Ahogy volt kiavni. Na, a poli vagyunk. Ha is valami ócsó, mert izé, nincs. Dobozban a... Csak így van, azt hiszem. 4 kilóra, vagy 4 kilóra, nem. Annyiba kerül, vagy mi? Hát... Az bóti akkor. Nem sokban volt, az ócsó volt. Na? A nagyba, kapja a nagy dobozba. Akkor így aztán kimér ilyen. Mit tudom. Úgy egy sor, mikor ez... Sztár leszek az a... Na milyen volt a buli, jó volt? Van. A kik voltak a vendégek a szállásról, ugye? Sárkó bátyában? Hogy nem mentek el Anikói? Nem jó van az Anikói? Ne. Jó, nem mentek volna. Majd máskor lenne. Más időpontban. Ennyi kell csak. Bedöldök. Te nem kell neked. Hányat kettő? Kettő fele. Itt van. 2,5. De mi lesz a lábom, ma elkezdett folyni? A vér, annyi? Nem a vér, hanem a vizes valami. Kilukatna. Igen, sokkal. Ez a két fogad a léptel. Most lecseréltem, de azt mondom, hogy folyik. Nézd körül, csak mert én hátul nem látom. Mi ez? Kicsit lukas, de rendben jön, mit színűen a bőröd oda? Dimelő csúnyából? Csúnyából. És nem annyira csúnya, mint volt. Ott van a véges mondja, most volt dolga. Majd még ilyen kimorsom. Mivel most adti kézzel vagy mi? Hát mi a csodával? Más nem. Most nem annyira folyik, mint folyt. Az a szőt beleszúródott, ami nyakán van az a szív. Tiszta komédia ez a tárleszék. Hát nem tudnak énekelni. Na. Egyáltalán. Jó, nem tudnak. Műhangon énekelnek mindig. Hajra. Nézd. Nézd alul. Veled, ha. Van kütyűt, vagy mit csinál? Hol kütyűt volna? Na, zárd be az ajtót. Elég beteg aludni. Elmasztok, hogy vissza a nedélyebb esély. A kulcs. Nem tudom, én nálam nem tudom. Kell a telefonod? Elnézve, nyertem, ha nem nyertem. Add majd a telefonodat. Kell a telefonod a Facebookra, belépessük, adja. Nem az igazán, hogy mindig van itt van rá. Még lehet itt egy Facebookra belépessük. Küld már! Meg az nem rám fog rá menni. Mitről is össze-vissza? Mám, akkor megkapom az üzenetet. Meg azt mondom, küldik ki. Nem lett jó. Visszadom, de nem jó. Nem kaptam meg a kódot. Nem kaptam. Akkor mi a? Sem. Nyertem. Nem tudom, nincs kérve, de nyertem. Hát a fődíjat. Nem tudom, mit nyertem, fogalmam nincs. Ebből rajtam a szemem, a bal tetejé is rajta van különben. Egy darabban nyertem. El kell mennem holnap a nyereményemé. Helyi közösségben szerintem. A bal tetejé a számmal is rajta van. Na vigyázz, képviselnöm. aludni. Na meg van az is, amit járt? Meg is kírva, de az legels erre van rakva. Lát, hogy a legelsőnek helyre vagyok, akkor lát, hogy a főnyelemi az enyém lesz a biciklói. Valá. Jó, jó, a biciklói. Jó, már két biciklit bírok tekerni. Ás, gyalogolok holnap, 8 óra után. Elmegyek. Aztán hát a balatották a szelvényésnyert. Nekem megvan. Balatatának is megvan. 100 nát költöttem és nyertem valamit. Legelső erre az én, nekem a személyem van írva. Vélem a biciklit vagy olajat, vagy a kukoricamagot kapom. A kukoricamag az jól jönne. De lesz, hogy jövőre jutták. Mi az? Tass, jó.